Ártatlan, nincsen véletlen. Mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig. Őszinte vagy, ez sokan csiplik. Ha bízol valakiben fennlevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez. De én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet. Nincsen véletlen ebben az életben. Összenéztünk, megbeszéltünk mindent lélekben. Nincsen véletlen ebben az életben. Összenéztünk, megbeszéltünk mindent lélekben. Nincsen véletlen, nincsen véletlen. Hangok nélkül minden szavad rögtön értettem. Imádom, hogy nem vagy clickbaites, hogy nem utálod azt, amit nem értesz. Ahol más már bezárt, te nyitott vagy, hogy a bánatok mellőled kikopnak. Imádnám veled az összes telet, végigjárhatnánk az összes helyet. A szemem veled sír és nevet, lemossuk együtt az összes sebet. Gyere már velem, vagy szólj, ha menjek. Ha darabokra esnél, én összeszedlek. Jégé fagytam, olvasz fel. Nyitott könyv vagyok, olvass el, gyere. Nincsen véletlen ebben az életben. Összenéztünk, megbeszéltünk mindent lélekben. Nincsen véletlen ebben az életben. Összenéztünk, megbeszéltünk mindent lélekben. Nincsen véletlen, nincsen véletlen. Hangok nélkül minden szavad rögtön értettem. Nem tudok bal kézzel írni, nem tanították. Nem tudom, hogy kell szeretni, megtaníthatnád. Nem tudom bal kézzel írni, nem tanították. Nem tudom, hogy kell szeretni, megtaníthatnád. Nincsen véletlen ebben az életben. Összenéztünk, megbeszéltünk mindent lélekben. Nincsen véletlen az életben. Összenéztünk, megbeszéltünk mindent lélekben. Nincsen véletlen, nincsen véletlen. Nincsen, nincsen, nincsen, nincsen, nincsen véletlen.